22 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 listopada. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Kolejni zatrzymani po zamieszkach w Warszawie to już 276 osób. Czynna napaść na policjanta i pobicie jednego z ekologów. Takie zarzuty słyszał jeden z uczestników bijatyki, do jakiej doszło na drodze do Morskiego Oka. Za chwilę w serwisie Trójki opowiemy także o najdroższym zegarku na świecie. Został zlicytowany za 24 miliony dolarów. 276 osób zatrzymanych, kilkadziesiąt rannych, w tym 23 policjantów i 24 osoby cywilne. To jest najnowszy bilans Marszu Niepodległości. Najnowszy, ale nie ostateczny, bo policja cały czas szuka chuliganów, którzy zakłócili pochód i którzy atakowali kamieniami i butelkami funkcjonariuszy. Policja jest przekonana, że zatrzymani to pseudokibice polskich klubów. Aleksander Przoniak. Jeszcze przed rozpoczęciem marszu policja prewencyjnie zatrzymała 60 osób, które posiadały materiały pirotechniczne. Na niewiele się to zdało. Do pierwszych incydentów doszło jeszcze na lewym brzegu Wisły. Przed czołem pochodu pojawili się zamaskowani, bardzo agresywni chuligani. Atakowali nie tylko policjantów, ale również uczestników Marszu Niepodległości. Mówi dyrektor Miejskiego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor. Organizatorzy marszu jednoznacznie odcięli się od agresywnej grupy. Kamienie i race leciały także w stronę policji. Mam informacje o rannych funkcjonariuszach policji, około 20 osobach dowiezionych do szpitala spoza policji. Mówi komendant stołeczny policji Michał Domaracki. Dotychczas zatrzymano ponad 200 osób. Policjanci zastrzegają jednak, że cały czas prowadzą działania i więcej o skutkach dzisiejszych zamieszek będzie można powiedzieć jutro około południa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Niemal wszędzie było dziś widać świętowanie 96. rocznicy odzyskania niepodległości. Były oficjalne obchody, ale też biegi, marsze czy koncerty. W Białymstoku mieszkańcy tradycyjnie przyszli przed pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Jesteśmy patriotami, no i to jest radosne święto. Ogłoszono niepodległość po tak długiej niewoli. Meldoję pod oddziały do uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. To ważne, by naszą narodową tożsamość budować w oparciu o historię naszego kraju. Myślę, że każdy dzień jest dobry, żeby manifestować suwerenność, niepodległość Polski. Dzieci mają flagi biało-czerwone. A z mieszkańcami Białegostoku rozmawiała Edyta Wołosik. Są zarzuty dla jednego z uczestników niedzielnej bijatyki na drodze do Morskiego Oka. 21-latek z Bukowiny Tatrzańskiej odpowie za czynną napaść na policjanta i pobicie jednego z ekologów. Przemysław Bolechowski. Mężczyzna, któremu postawiono dzisiaj zarzuty, to mieszkaniec Bukowiny Tatrzańskiej. Jeśli okażą się one zasadne, to 21-latkowi grozi nawet 5 lat więzienia. Jak ustaliła policja, był osobą w niedzielnych wydarzeniach postronną, nie należał ani do protestujących, ani też do fiakrów. Co ważne, to nie koniec konsekwencji niedzielnych zajść na drodze do Morskiego Oka. Policja cały czas przegląda zapisy wideo z bijatyki, jak i zdjęcia udostępnione m.in. przez media. I zapowiada, że już wkrótce kolejne osoby mogą usłyszeć zarzuty. W niedzielę, przypomnę, doszło do starć między fiakrami a obrońcami praw zwierząt, którzy mówią nie wożeniu turystów fasiągami ciągniętymi przez konie. Ekolodzy zablokowali drogę do Morskiego Oka i wtedy doszło do szarpaniny. Jedna osoba trafiła do szpitala. Teraz Hiszpania w serwisie Trójki i kolejna afera korupcyjna. Zarzuty są poważne. Chodzi o przestępstwa podatkowe, łapówkarstwo, pranie brudnych pieniędzy i nieprawidłowości przy przetargach. Policja zatrzymała 32 lokalnych polityków i urzędników wysokiego szczebla. Tworzyli oni organizację przestępczą, rozdzielającą w zamian za łapówki koncesje na utrzymanie dróg, miejskich parków i ogrodów. Ewa Wysocka. Organizacja przestępcza, w której skład wchodzili politycy i urzędnicy, w tym dyrektorzy departamentów do spraw przemysłu i budowy dróg, działała w 14 miastach, m.in. Madrycie, Barcelonie, Saragoście, Walencji i Sewilli oraz na Wyspach Kanaryjskich. Ponieważ utrzymanie dróg i ogrodów przynosi niewielkie zyski, firmy, które się tego podejmowały, dostawały w zamian odszajki i intratne umowy na utrzymanie dróg. Za ich przyznanie musiały jednak zapłacić łapówki. Policja przeprowadziła 20 rewizji. W jednym z zarekwirowanych komputerów znaleziono dokładne wyliczenie, kto, ile i komu zapłacił. Jak wstępnie obliczono, tylko w Sewilli wygrane za pośrednictwem szajki przetargi sięgają 50 milionów euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Czas to pieniądz, ale z pewnością nie musi ich liczyć nowy właściciel złotego kieszonkowego zegarka z początku lat 30. Zegarek firmy Patek Philippe został sprzedany w Genewie za bagatela 24 miliony dolarów i jest to rekord. Zegarek należał do amerykańskiego bankiera, który zamówił go w szwajcarskiej firmie, chcąc mieć najbardziej skomplikowany zegarek na świecie. Nazwisk sprzedającego i kupującego nie ujawniono, ale dom aukcyjny ujawnia, że sprzedany zegarek zapewnił sobie niekwestionowany status najdroższego na świecie. To był serwis Trójki.

www.lewicarazem.org. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 3. Słuchać Polaków. Zmieniać Polskę. Bożena Borys-Szopa. Kandydat do Sejmiku Śląskiego. Śląsk to przepiękna perła w koronie Polski. Szalenie ważne jest, aby zatrzymać eksodus śląskiej ludności, mieszkańców naszego województwa, którzy coraz częściej pracy poszukują poza granicami naszego kraju. Musimy przywrócić równowagę poprzez ponowne uruchomienie dialogu społecznego. Witold Kołodziejski, kandydat do Sejmiku Mazowieckiego. Mazowsze, serce Polski. W kwietniu tego roku prawie straciliśmy ciągłość finansową. Oznacza to praktycznie bankructwo, więc w pierwszym rzędzie trzeba zrównoważyć budżet, a później inwestować. Inwestować mądrze, w drogi, w koleje, w szpitale, w szkoły, wreszcie w kulturę. Władysław Ortyl, kandydat do Sejmiku Podkarpackiego. Mieszkańcy Podkarpacia będziemy mieli do wykorzystania ponad 10 miliardów złotych ze środków Unii Europejskiej. To szansa, ale i odpowiedzialność. Stworzymy wokół lotniska w Jasionce nowoczesne centrum logistyczne, swoistą bramę do Europy Środkowej i Wschodniej. S-19 otworzy nasze województwo na południe Europy. Skomunikujemy drogą kolejową nasze województwo ze stolicą kraju. Wspólnie dokonamy tego dzieła. Jest wiele powodów, by głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Byliśmy zawsze blisko ludzi. Nie ograniczają nas żadne układy. Już czas, żeby żyło się lepiej nie tylko tym na górze. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Wybory samorządowe 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez Komitety Wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Za chwilę przypomnimy Państwu obszerne fragmenty audycji Barbary Podmiotko pod dachami Paryża z 28 sierpnia 2012 roku. Depuis 20 siècles, il t'a pris de notre rien sans lui. que ne lui sourit le médecin d'habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait grandir sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris ne soit longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Niech państwa nie zwiedzie ta piosenka śpiewana w języku Moliera, bo nie pod niebo Paryża przenosimy się tym razem, a pozostajemy pod naszym rodzinnym. Ta zapowiedź tłumaczy chyba wszystko. Dziś w Trójce mamy Dzień Polski. Wpisujemy się weń tą audycją. Co znaczy, że słuchać tu będą państwo wyłącznie polskich wykonawców, ale uspokajamy śpiewających francuskie piosenki. Nasze spotkanie rozpoczęła Camilla, śpiewając Sous le ciel de Paris. Pieśniarka używa tylko swego imienia, naprawdę nazywa się Camilla Iwański. Występuje u nas po raz pierwszy, lecz zapewne nie po raz ostatni. Będzie jeszcze okazja, by opowiedzieć o niej nieco więcej. Dziś powiemy tylko, że z zawodu jest doktorem stomatologii. Urodziła się w Lublinie. Mając 5 lat, wyjechała z rodziną do Hamburga, a od 3 mieszka w Londynie. Pracuje w prywatnej szwajcarskiej klinice w centrum Londynu. Wolny czas wypełnia jej śpiewanie. Pasja, którą traktuje całkiem poważnie. Właśnie nagrała swoją pierwszą płytę. Jest na niej 11 piosenek, francuskich piosenek, wśród nich ta, którą przed chwilą państwo słyszeli. Pozostałe na pewno kiedyś państwo poznają. Ale nie przywitałyśmy się. Barbara Podmiotko i Krystyna Czubówna, dobry wieczór. Stali słuchacze naszego cyklu może pamiętają, że w ramach Dnia Polskiego przypomniałyśmy ostatnio piosenki z telewizyjnych programów poświęconych Charlesowi Trenet i Salvatore Adamo. Dziś odkurzymy podobny, ostatni, jaki znalazłyśmy w naszym archiwum. Ten zatytułowany jest Olga i inne piosenki Charlesa Aznavoura. Podobnie jak poprzednie, pochodzi z roku 1967. Aznavour zawsze cieszył się w Polsce wielkim powodzeniem. Spośród francuskich pieśniarzy poznaliśmy go najlepiej, choćby dlatego, że bywał u nas najczęściej. Ostatni raz w roku 1984. Dawno, ale na pewno każdy, kto był wtedy na jego recitalu, a wystąpił w Operze Leśnej, zapamiętał ten występ, bo był niezwykły. Dla wielu polskich wyznawców francuskiej chanson stał się Aznavour symbolem tej piosenki. Nam wszystkim trudno wyobrazić ją sobie bez niego. Jak czują utwory Aznavoura polscy wykonawcy? Są to zwykle aktorzy. Za chwilę ich usłyszymy. Chyba nie musimy ich państwu przedstawiać. Nagranie, jak wspomniałyśmy, pochodzi z roku 1967, liczy sobie zatem 45 lat. Jego stan techniczny daleki jest zatem od doskonałości. Prosimy państwa o wyrozumiałość. A zatem Olga i inne piosenki Charlesa Aznavoura. Czekajcie, koledzy, zaraz będzie tu Olga. Pchnięte ruchem jej rąk zakolyszą się drzwi. Zatopiona we snach, obok nas przejdzie zwolna. Nie zatrzyma się aż, zawalamy ją my. Jak się masz, Olga, cześć, gdzie są twoje bogactwa? Gdzie rycerze są, co byli wierni po grób? Gdy się los twój odmienił, gdy sława przygasła, gdzie podzieli się ci, co legli u twych stóp? O tak, jeździłam autem, wiesz? O tak, i futro miałam też, i wszystkie dobre były dni. Miałam to, o czym każda śni. Olga, siądź z nami tu, w cichym barze wśród miasta. Nie zostało ci nic prócz wspomnień sprzed lat. Tylko my wiemy dziś, byłaś gwiazda. Nie pamięta już nikt, jak ci się uwielbiał świat. Znikło wszystko dziś, wszystko się skończyło. Nie wiadomo skąd, jak nagle przyszedł krach. Nie pomogła ci nic, na nic zdała się miłość. Został tylko lęk, przed życiem nędzy strach. O tak, żyłam trochę nad stan. O tak, stale był inny pan. Otaczał mnie klejnotów blask. Słodko pieścił mnie los, nie szczędził łask. Jeszcze raz po kieliszku, godzina już późna. Światła gasną, w krąg ludzki ucichł wach. Olga, chodźmy, trzeba będzie już pójść nam. Nie ma sensu tu tkwić, już opustoszał bach. Olga oczy daleko utkwiła otwarte. Nie mówi już nic, urwał się wspomnień ciąg. No to cóż, wszystko jedno, nie trzeba, nie warto. A pamiętasz jak bił brawo milion rąk? O tak, już nie usłyszę braw. O tak, to nieszczęśliwy traf. I kwiatów mi nie rzuci wic. Ale to nic, ja wiem, to nic. Olga. Ile smutku jest w tym w dniu weneckiej jesieni. Ile smutku jest w tym, że miłości już brak. I czujemy się z nim jak turyści zgubieni i szukamy wciąż słów obcych i tak. Jaki smutek jest w tym, że trattorie neony, że Wenecja znów pragnie wciągnąć nas. Ile smutku jest w tym, że już wszystko skończone. Ile smutku w tym, że nadszedł już ten czas. Ile smutku jest w tym sezonie martwych kwiatów. Ile smutku jest w tym, że miłości już brak. Tyle cudów zna ten najwspanialszy ze światów, niepotrzebnych już nam, obcych i tak. Ile smutku jest w tym, kiedy szuka się dłoni, a znajduje się to, co zabrał czas. Ta nostalgia jak dym i te próby ironii, znów się kończy dzień, a w nim już nie ma nas. Nasza jesień jest w tym, w lecących ptaków kluczu, w ust milczeniu, co dzisiaj obce są tam. Ile smutku jest w tym, w sezonie martwych uczuć. Ile smutku jest w tym, że już miłości brak. W Paryżu mieście jest małe nocne bistro, gdzie z napojów pija się tylko wódkę czystą. Zaś Francuzi bracia tam, kiedy chandrę czują, powtarzają słowa dwa język wyłamując. Ej, raz, iść raz, iść mnoga, mnoga raz. Ej, raz, iść raz, iść mnoga, mnoga raz. Stary romans można tu kupić za 3 franki, potem sensu jego słów szukać na dnie szklanki. Jest taka dziwna moc w skrzypcach u cygana, że sam nie wiesz, kiedy noc zbliża się do rana. Ej, raz, iść raz, iść mnoga, mnoga raz. Ej, raz, iść raz, iść mnoga, mnoga raz. Widzisz gdzieś daleko stąd, w poświacie księżyca, tłum niedźwiedzi białych, co chodzi po ulicach. Kapitalizm, skoro świt, nie jest już tak szary, kiedy Francuz wspomni rytm cygańskiej gitary. Ej, raz, iść raz, iść mnoga, mnoga raz. Ej, raz, iść raz, iść mnoga, mnoga raz. Niechaj wzrusza się do łez, kto ma słabą głowę. Romans wprawdzie stary jest, ale franki nowe. Dzisiaj i każdego dnia w bistrze za operą sztuczny cygan czeka na prawdziwych frajerów. Ej, raz, iść raz, iść mnoga, mnoga raz. Ej, raz, iść raz, iść mnoga, mnoga raz. Ej, raz, iść raz, iść mnoga, mnoga raz. Ej, raz, iść raz, iść mnoga, mnoga raz. Ej, raz, iść raz, iść mnoga, mnoga, mnoga. Ej, raz, iść raz, iść mnoga, mnoga raz. Na mój los, na mój czas, padł smutku cień. Uśmiech mój nagle zgasł, jak gaśnie dzień. Czemu płacze każda noc, kto to wie? Twoja rzecz to twoja moc, więc czekam cię. Czekam nawet na twój chłód i na twój śmiech. Choćbyś kłamał mi jak złód, to trudno pech. Spokój mam, a pragnę burz i serce drżeń. Mówię głupia, no i cóż, i czekam cię. Tak, to ja. Przyjdź, skąd sobie chcesz, nie spóźniaj się. Czekałam dość, więc teraz przyjdź, przyjdź, przyjdź. Tak, to ja. Bądź, kim sobie chcesz, jak nazwać cię. No kto to wie, miłość to czy sen? Chciałabym z tobą iść w zielony cień i się zanurzyć aż po świt w nocy czerń. Ty potrzebny jesteś jak zwykły dzień. Dalekiego tak mi brak, więc czekam cię. Wyrzeźbiłam twoją twarz w powietrzu, lecz czy ty mnie choć trochę znasz, czy powiesz precz? Trzeba mi, by zwykły bez miał płatków 5. Trzeba mi do szczęścia łez, więc czekam cię. Tak, to ja. Przyjdź, skąd sobie chcesz, nie spóźniaj się. Czekałam dość, więc teraz przyjdź, przyjdź, przyjdź. Tak, to ja. Bądź, kim sobie chcesz, jak nazwać cię, no kto to wie, miłość to czy sen? Moje serce od dawna zamknęło się w sobie i zwątpiłem, czy jeszcze przed kim się otworzę. Lecz odkąd cię ujrzałem i twój głos mnie dobiegł, zagarnęła mnie miłość zachłanna jak morze. Izabela, Izabela, Izabela, Izabela, Izabela, Izabel, kocham cię. Opętała mnie miłość, wsączyła się w żyły, porwała nagle z tak żywotną mocą, że dałem za wygraną, walczyć nie mam siły i nie mam już spokoju ni w dzień, ani nocą. Izabel, Izabel, Izabel, kocham cię. Ja uciekam od świata, tobie trzeba blasku. Dla innych masz spojrzenia i słowa laskawsze, ale do mnie należy ten twój cień na piasku i marzę, aby ze mną pozostał na zawsze. Izabel, Izabel, Izabel, Izabel, Izabel, Izabel, kocham ciebie. Oknem kwitł bez i pachniał tak upojnie. Biedny był ten nasz kąt, żadnych wygód, bo skąd, ale jakże przytulnie. Kochałeś mnie jak nikt, gdy pozowałam ci za nader skromny wikt. Cyganeria, cyganeria, szczęśliwe dni, tam człowiek już. Cyganeria, cyganeria, choć nieraz w oczy zajrzał głód. Do kafejki się szło, siadywało w bistro, tam był każdy geniuszem. I choć miał pusty brzuch, marzenia snuł za dwóch z fantazją, z animuszem. A gdy ktoś sprzedał knot, wieść rozniosła się w lot. Bractwo stołu obsiadło i pod skrzydłami mus dosyta jedliśmy i nie dokuczał mróz. Cyganeria, cyganeria, kochałam cię ze wszystkich sił. Cyganeria, cyganeria, geniuszem wtedy każdy był. Nieraz zastał się świt przy stalugach, gdy zbyt aktem mym pochłonięty pieściłeś linię łód, nienasycony głód malarzy w niebo wziętych. Aż paleta szła w kąt i dwie kawy pod rząd nas stawiały na nogi, by znów mych bioder szkic namiętność budził twą i nie istniało nic. Cyganeria, cyganeria, wciąż miało się 20 lat. cyganeria, cyganeria należał do nas cały świat. Czasem dom mijam, gdzie było to atelier, inny świat nam umartrzy. Ulic domów, no cóż, nie poznaję tu już, jak obce twarze patrzę. Chcę przywrócić ten świat i na schodnie raz chodzę takie znajome, ale tu wspomnień kres, pracowni nie ma już i dawno przekwitł bez. Cyganeria, cyganeria, młodość, cisza i marzeń wdzięk. Cyganeria, cyganeria, to dzisiaj tylko pusty dźwięk. Zachować uśmiech, gdy to, co piękne, znika gdzieś i nie zostaje nic na później. W tym życiu głupim aż do łez to trudna rzecz, jakby nie było. Zachować twarz w godzinie złej i znaleźć w samym sobie siłę odejść, nie oglądając się i znając już własną bezradność, gdy jeszcze trwa w dłoniach szczęścia kształt. Nie zdradzić się lżą słowem żadnym, to trudna rzecz, nie umiem tak. To trudna rzecz, po prostu uznać, że miłość się skończyła raz. I tym żałośniej, że na próżno nie czepiać się ostatnich szans. To trudna rzecz, poskromić myśli, zachować pokerowy chłód i zdławić słowa nienawiści. Ostatnie wśród miłosnych słów i znając już własną bezradność, gdy jeszcze trwa w dłoniach szczęścia kształt, nie zdradzić się lżą słowem żadnym. Lecz ja nie umiem tak, bo ja cię kocham zbyt, to może wstyd, lecz ja nie umiem tak. Piosenki Szarla Aznawura w opracowaniu Andrzeja Mundkowskiego śpiewali Iga Cembrzyńska, Kalina Jędrusik, Edmund Fetting, Marian Kociniak i Gustaw Ludkiewicz. Niestety nie możemy Państwu powiedzieć, kto dopisał do tych piosenek polski tekst. Brak na ten temat jakiejkolwiek informacji. Piosenka Cyganeria, czyli La Bohème, którą śpiewała Kalina Jędrusik, zabrzmi tu jeszcze dwukrotnie. Pozostajemy w kręgu piosenek Charlesa Aznavoura, ale czas przeszły zamieniamy na teraźniejszy. I słuchamy Artura Barcisia oraz Iwony Koniczkowskiej. Rodzinny dom przed laty opuściłem i z miasta, gdzie każdego każdy zna. Jak stałem tak, przed siebie wprost ruszyłem zdobywać świat, nieważne gdzie i jak. Kazałem za forsy moc uszyć sobie garnitur szyk, błękitny mody szał. Troską śmiałem się w nos i marzyłem, by los artystą być mi dał. Już widziałem, jak ludzie przed afiszem przystawali i powtarzali w głos: patrzcie, to jest on. Już widziałem, jak portier ciężko dysząc powstrzymywał tłum, który pragnąc mnie parł ze wszystkich stron. Uwielbienia szmer zmieniał bez ustanku w ósmy świata cud, każde z moich słów, każdą z ról i gaf. Rosła ilość zer na mym koncie w banku, mogłem kupić fart, nie czekając na lepszy losu traf. Zaproszeń stos rozwalał się po garderobie. Już widziałem dni, kiedy liczba ich dosięgała 100. Czytałem je niedbale i myślałem sobie, kto zasłużyłbym obecnością swą, zaszczyt sprawił mu. Byłem jednym z tych w tym okrutnym pachu, co poznali smak pocałunków mus, uwielbienia mas. Byłem jednym z tych, co nie czują strachu, kiedy zabrzmi gong i oślepi mnie reflektorów blask. Garnitur ten od wielu lat już noszę i szukam wciąż, nieważne jak i gdzie, okazji, by zarobić parę groszy. Nikt z moich ról nie śmieje się prócz mnie. Pociągiem tłukę się w noc na chałtury, w walizkach ruch od wielu mieszkam lat. Sala półpusta i marne brawka, dwa, trzy. To musi mi zastąpić sławy smak. I nie widzę wciąż ludzi przed afiszem. Na mój widok nikt nie powtarza w głos: patrzcie, to jest on. A już jeśli coś na swój temat słyszę, to od nowa wciąż tek złośliwych kpin ze wszystkich stron. Żeby sławę mieć, choćby przez godzinę, próbowałem już i błazeńskich farc, i ponurych dram. W końcu palto sześć, to nie moja wina, że publiczność wciąż nie rozumie nic z tego, co jej gram. Nieraz się tak zdarzało, że bez braw schodziłem, bo przede mną ktoś umiał wcześniej już tłum wprowadzić w trans. Choć mnie się nie udało, zazdrosny nie byłem, taki już mam fart, który nie dał mi wygrać żadnej z szans. A mimo to kocham każdą z chwil w tym okrutnym fachu, gdzie spotyka się upokorzeń dno albo pełnię łask. Żaden świata cud nie ma dla mnie smaku jednej chwili, gdy ma oślepić mnie reflektorów blask. Że masz w oczach cień mgły, że twe włosy tak lśnią słońcem, bawią się tak, jakby żar sypał skry, że 20 masz lat, że to życie chcesz gryźć jak owocu miąższ, śmiejąc się z jego wad, że wszystko wolno ci, chwilę co mi ja chcesz, gdy tylko kaprys masz, znów powtórzyć bez strat. Bawisz się sercem mym, rozpieszczony jak brzdąc, co zabawki swe wciąż na kawałki rozbija. Że cię kocham jak nikt, noce me chcesz ze snu okraść i sprawić, że łzami spłyną mi dni. Że tylko ciebie mam. Serce me, pana maco, miłością się zwie, tylko tę władzę znam. Że me życie to ty, nie zastąpi nam nic szczęścia chwil, które dziś z ramion twych czerpię. I nie obchodzi mnie już ani Bóg, ani ludzie. Mogę umrzeć, jak gdyby śmierć wzięła cię. Przecież miłość i śmierć to bliźniaczki są dwie, A bez miłości żyć, to umierać wciąż w nudzie, że już przekraczam próg tej miłości po grubce, żeby smutku ciernie więcej nie ranił mnie. Piosenki Charlesa Aznavoura z polskim tekstem Wojciecha Młynarskiego przypomnieli aktor z Warszawy Artur Barciś i aktorka z Krakowa Iwona Konieczkowska. I nasza powracająca piosenka La Bohème w tłumaczeniu Jerzego Bielunasa. Śpiewa Jacek Bończyk. Nie wie tu nikt, jakie były te dni, dawno już zapomniane. Tamten upojny czas, gdy na Montmartre bzy pachniały pod oknami, nie liczyło się nic, stare schody na strych i pokoik ubogi. Tam nam płynęły dni, ja malowałem, a modelką byłaś ty. La Bohème, La Bohème, to najszczęśliwszy w życiu czas. La Bohème, La Bohème, choć chodził głodny każdy z nas. W kawiarenkach był ścisk tłum podobnych jak my, zdło sławie marzenia. Przeminie dzień lub dwa, a podbijemy świat, świat wreszcie nas doceni, gdy szef kuchni miał gest, kupił obraz i jeść dał ziemniętym artystom. Dookoła pieca tłum skandował wiersze, już nam nie dokuczał głód. La Bohème, La Bohème, to najpiękniejsza jesteś ty. La Bohème, La Bohème, a każdy z nas geniuszem był. Nie chodziło się spać, całe noce do dnia malowałem pasjami, szkicując twoją pieśń, łagodny bioder łuk pomiędzy sztalugami. A gdy wstawał już świt, starczał nam kawy łyk, potem w moich ramionach szeptałaś, kocham cię, a gdy przychodził sen, za oknem wstawał dzień. La Bohème, La Bohème, to znaczy mieć 20 lat. La Bohème, La Bohème, byliśmy wolni, tak jak wiatr. Czas ucieka i gna, gdy poszedłem znów tam na to samo poddasze. Dziś wszystko już nie tak, nie został nawet ślad naszych szczęśliwych czasów. Zmienił się stary dom, inny jest każdy kąt i ulice nieznane. Na wszystkim smutku cień, sztalugi pokrył kurz i bzy nie kwitną już. La Bohème, La Bohème, to nasza młodość, ten gniewny czas. La Bohème, La Bohème, dni co nie wrócą jeszcze raz. Thank you. La Bohème, śpiewał Jacek Bończyk. Zamknięta jest w tej piosence cała historia, tęskne wspomnienie młodości. Aktorzy widzą w niej okazję do stworzenia pełnego, choć przecież zaledwie kilkuminutowego spektaklu. Chyba dlatego tak chętnie po nią sięgają. A oto kolejna, już ostatnia wersja La Bohème. Tę spolszczył Jeremi Przybora, śpiewa Krystyna Janda. Dobranoc, Barbara Podmiotko i Krystyna Czubówna. Jak to było? Jak to było, że tak nam łatwo było żyć? Jak to było? Jak to było, że tak nam wtedy mogło być? Każdy przecież to zna, lat 20 się ma i właściwie to wszystko. No i ty, i Montmartre, i pachnący bzem wiatr, tak daleko, tak blisko. Nasza bieda, nasz strych, ciepły blask oczu twych, gdy pozuje ci naga. Głód nasz i zachwyt nad szczęściem, co nie wymaga, a daje cały świat. Jak to było, jak to było, że tak nam łatwo było żyć? Jak to było, jak to było, że tak nam wtedy mogło być? Do kafejki się szło, by pogwarzyć tam o już tak bliskiej twej sławie. I nie zdarzył się nikt, kto by wątpić w to zwykł, no powiedzmy nikt prawie. A gdy zima i ziom w ciepłą wiodłeś mi głąb twej miłości pokoi, przemieniać w ciało chleb, by ciałem głód nasz koić, ktoś z nieba do nas szedł. Jak to było, jak to było, że tak nam łatwo było żyć? Jak to było, jak to było, że tak nam z sobą mogło być? Czasem śni mi się dziś, że zbłąkana jak myśl wracam na tę mansardę. I kiedy pukam w drzwi, ktoś przez nie mówi mi: już nie pukaj, umarłem. Nie, nie pytam, kto zaczął. Gardło dławi mi płacz i znów z raną otwartą. Boję się, boję znów, nie znoszę już Montmartru i wiosny i jej psów.